To była Zamilska i Closer, a my się przenosimy na północ do krajów skutych lodem i śniegiem. Oczywiście tylko w przenośni, bo to już w zasadzie przechodzi raczej do historii. Mimo tego wyjątkowego i tak sezonu zimowego, który mieliśmy w tym roku, kiedy popadało trochę śniegu i było parę dni z mrozem, już została prawie ona okrzyknięta następną zimą stulecia, mimo że te mrozy były takie, można powiedzieć, bardziej na pograniczu groteski, ale oczywiście w Skandynawii, szczególnie tej północnej, mrozy czasami jednak mogą być konkretne i są takie też. Nie wiem, czy akurat tam, gdzie funkcjonuje, bo w Sztokholmie chyba aż tak strasznie nie bywa. Röyksopp i The Alcoholic. Thank you. I tak właśnie wyobrażają sobie muzycy Roiksop, jak ktoś wpada w chorobę alkoholową i później jak ona się rozwija, czyli chyba pozostaje na tym etapie jeszcze tej fantasmagorii takiej w pełni euforycznej, gdzie w zasadzie ewentualnie tylko ci, co dookoła są, mogą dostrzegać pierwsze symptomy nadchodzącego złego początku. Przed nami już wcześniej wywoływany Iggy Pop, wielki autorytet, jeżeli chodzi o w ogóle taką zbuntowaną część popkultury tej ofowej, zawsze taki ustawiony zupełnie w poprzek wszystkiego, co się dzieje. W gruncie rzeczy dziś Iggy jest człowiekiem, który chwali zdrowy tryb życia, oparty też na specjalnej diecie, ze swoją papugą jeździ prawie wszędzie na świecie, mieszka w jednym z krajów europejskich i nagrywa takie piosenki jak ta Corruption. Drops to the chin. Everything leads to corruption. Everything leads to corruption. Corruption. Niektóre rzeczy, które słuchamy, mogą nam się kojarzyć z różnymi rzeczami. Akurat Słońce grupy Popsyse, która gra, mieszka i tworzy na wybrzeżu w tej polskiej Kalifornii, czyli w Trójmieście. Słońce najbardziej w tym repertuarze wydaje mi się być takim filarem tego jednak psychodelicznego zespołu, który postrzega rzeczywistość przez pryzmat zupełnie innych kolorów i doznań, w takim dociekaniu spraw albo komunikacji pozawerbalnej. Coś bardziej z takich właśnie kosmicznych, zupełnie niewytłumaczalnych, magicznych, energetycznych mocy, które posiada w swojej muzyce Słońce i Popsysze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tell me something.